الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا سورة بني إسرائيل کے هغه اسباب بیانې دو لغې پوجبان دي دنیا کې عذابونه راغلي ناول سبب یې ذکر کړو انکار د الله د وحدانیت نام امثال کې قوم د نوح علیہ السلام دویم سبب یې ذکر کړو انکار د معجزاتو نام او مثال کې قوم د صالح علیہ السلام واتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ او دریم سبب یې بیان کړو اخراج الرسل کوم قومونو چې پیغمبران د خپل کلو ناشړلې دي هغوی باندې وروستو عذاب راغلی او د هغوی دپاره مثال ذکر کړی د مکې والو چې هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې نه ویستو عذابونه پرې رالو دا دریم بحث شروع ځکه پاره کې د نبی علیہ السلام هغه مشکلات په یانې دو چې مشرکین او داغه نبی زایا مطالبه کولی اما معجزات نه غوښتي شپږ مطالبات یې ذکر کړیو اغا بیان شیو چې مونږ لدا کارونه وکړو مونږ بالا تا باندې ایمان راوړو نو جواب مختصر راغلو چې ورته وایا چې دا ټول د الله کارونه دي او زه باندې ما زما کار صرف د الله پیغام رسول دی ما ته د دې اختیار نشته چې تاسو له دا کارونه وکم دا د الله رب العزت کارونه وي نور پسې قران کریم یو قانون بیانوي او قاعده کلیه چې د ډیرو قومونو لپاره سبب د کفر دا جوړ شو چې ویلو چې بشری نه پیغمبر نشي کېده نبی اسلام ته ویلو نور انبیاء او تم چې تاسو بنديان یې زمونږ پشان نو څنګه د پیغمبر دعوه کوي دا د کفر د پارډی رلوه ذریعہ جوړ شي وا دا غي مخکی امتونو د کفر د پاره او قران کریم د انبیاو دو صفاتونه کوي یو بشریت او بل نبوت چې دواړه صفاتونه څوک امانی نو دا په حقیقت کې ایمان دی په انبیاو باندې جامنت بالله وملائکته وکتبه ورسله نو رسولان باندې ایمان دغه دی چون به بشریت منی اوم به رسالت او نبوت منی دا اصل ایمانی اکر مسلمانانو دا عقیده ده او چې دیو نه انکار کین نو کفر دی نو چې انکار کړو د نبوت او رسالت نه چې دا بندیان دی او بندیان پیغمبران نشی کېدي هغه تعالی کافر وای. سوره تغابن کې ورته ویلو ذالک بانو کانت تاتی مرسلهم بالبینات فقالوا ابشر يهدوننا. الله وی دا یو عادت دی دنیا کې پیغمبران براتل القومن تا ډیر واضح دلیلونو سره او غی دقه اعتراض وکړه چې بنده به مونږ ته هدایت کړي بنده دې لایق دی چې هغه ته دی وحی کیږي او غل دې نبوت ملاویږي بنده دې قابل نه دی فکفرو بس په دې وجه کافران شنو د رسالت نه انکار کوو د دې وجه نه چې دا بندیان دي او دا وځي چې څوک یې رسالت مانی ولیکن بشریت نه مانی چا پیغمبران دي منو ولیکن بشر نه دي د نور نه پیدا دي بشریت نه انکار کوي اذام د قران نه انکار شو دا هم کفر دي. فرعونیانو ویلو د موسی علی السلام او هارون علی السلام په حق کې فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وی فرعونیانو ولې مونږ ایمان راوړو د دوه بندیانو د پاره چې مونږ په شان دي مونږ چیرې داسې نشو کولې چې بشر ته پیغمبر وایو هغه دواړه بندیان دي بندیان پیغمبران نشي کېدې. وما منع الناس نده من اکل خلق لرا ان یؤمنو ده دی خبرنا چی ایمان روڑی پا پیغمبرانو اذ جاءهم الهدى کلا چرا غلی دیتا دل طرفنا هدایت و پیغام الا ان قالو مگر صرف دی خبری چویلیو دیر پتا عجب سرا ابعث اللہ بشر الرسول ولی اللہ را لے گلے دے بندل را پیغمبر مونگا نمنوئی دیر تا عجب بے کاؤکا نا چیو فسرین ذکر کی نور زیونو کی چه دی مشرکان باوی چه اللہو اعظمو من این یکونا رسوله بشرن اللہ دا دینا دیر منزہ و پاک دے چه دا اگر رسول دی بشری ولی اغسر سکم دی چه اگر رسولان را لیگی ناو بندیان را لیگی دا چره نشی که دے ہوئی خواب ابعث اللہ و بشر الرسول بشریت دی تا دیر سپک کاری دو لکنن چی خلقو تا سپک کاری لقبل زان بی عزتی کئی بشر خو اللہ اوچت کرده دی حملائکو تیویلیو چینی خالقم بشرن من توین. او سورہ حجر کی ویلو انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون زیو بندہ پیدا کوما د خټینه پیدا کوم د داسې خورینه پیدا کوم چون با خوشت شوی نوم با خمبیر شوی نو بیا با تنگ تنگ کئی سمر کارو ندی با که خرم اللہ صفت کرو ملائکو تا اغیقو تسپک نو کتلی اغیقا خوچ اللہ حکمو کو چی سجدو کئے فسجدو طولو سجدو کلا اللہ ابلیس آغا ملعون اونکلنو آغا طولو مرد پار ملعون شو مردود شو مرجوم شو آغا نو اکلی کنسان جامعی شو اللہ ای با شریعت نے انکار مکوائے انجام با ام دیر خراب شی شیطان مرگری بشینو اگر با شریعت دیر توہین کڑیو چیدی صورت کی ذکر شو چی اللہ رب العزت توی اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ تَوِينَ سِجْدَوْكَمْ اَغَچَاتَا چتا پیدا کړې ده د خټینا خټې ته سجده وکما دا وسان جام شو نو دا که هر څوک چې دا نه مني چې پیغمبرانو له بشریت نه ثابتې او دې تسبق ګوري چې بشریت یو ډېر ادنا او معمولی صفت ده دا د انبیانو د شان سره لایق نه ده مالا رب العزت وی چې د انبیاء او د شان سره دا لایق دی تاسو د الله رب العزت مقابله کوئ کله دې ډیر عزت او جنوی لیو چی ما مناک ان تسجد لما خلقت بيديا سشي منکړي چې سجده دی و نکړم اغه آدم تا چې ما په خپل لاسو پیدا کړی دی الله زمری عزت کوي او دی او تسپګوري وی ابا صلی الله و بشر الرسول او الله و بندر علیکم تاسو د بنده په مقام سپویږي او قران حکمت بیانې چې ګوره د الله مطلب د دې سره نه دی چې دې پیغام لدا سه څوک پکار دی چې هغه په خپل نورانی ویو داسې مخلوق وي چې د الله د مقربین نه یو چرته د عرش نه یو دا الله رب العزت مطلب د دې دعوت سره دی چې دا ډېر قیمتي دی کدار چې په لاس باندې راو رسید ملاوی حکمت دا دے چی پیغمبران اللہ صرف دید پار را لیگی چی دا قومون اصلاو کی قومون پو کی پخپل عجبا کی چی انبیاء دا قومون پا جبا پوئی گی و قومون داغی پا جبا پوئی گی انبیاء تا دا قومون عادت و خوی خصلت معلومی او قومونو تا دا انبیاء و خوی و خصلت معلومی نو داس خلق دیو بل اصلاح کولش اللہوی که پزمکا کی چر ملائک وی ما بول ملائک را لیگل ها پزمکا کی انسانان دی نو ما بول انسانان پیغمبران کلو قل لو کان فی الارض ملائکتن او آیا کچروی پزمکا کی ملائک اچھا باوی چھ ڈیر شیدی سنگ چھ باز روایتو کی رازی چھ پس مکہ کی دے انسان نا جنات دیر دی او دے انسانان و جناتو نا حشرات دیر دی چیلو انت چر تبلا کچت کے کنا دا دلان دیے زوزی ما زوزی راوز خوی ده ده طولو نبیا ملائک دیر دی نظمکا که خوشتا ده ملائک کنا اللہوی اشتا ده فاغی خود انسانانو پشانتی گرزی نکنا اغیغو پا هوا باندی کل اسمان تزی کل زمکی ترازی نا چی داسی وی یمشو نا چی گرزی دی پشان دا بندیانو چالواتی نا چی بیا برت لیو زمکا کی نوی لیک خوشتا دی خدا سی خوندی کنا زمکا کی کاروبار وی زمکا کی زیونا وی کورونا وی دغسی اسی دی مطمئنینا چه ده ده انسانانو پشانتی ده غیب ده زمکه بانده رحایش وین تک انسانان پا ده زمکه بانده پورا پا سکون سروسی کنا ده کورونا و ده زیونا و مکانات ده غیب ده پار ده آرام دی نو ده غصه چه ده ملیکو ده پار امده ده آرام زیونا وی و ده مانانو یا ده مطلب ده مطمئنین ده صورت یونس اغا معنات نمراد دا چل دکی ویلیو دنیا پرستو حال ذکر کڑیو چی وطم انو بیها اغا خلق چی پو دنیا باندی زل لگول دی اعتماد یکڑی دی او اخیرت یرکڑی دی اما لائکم دا سوی چری ټول محبت او توجه دنیا ته پیدا کړې وي نو ضرورت وکنه چې دا غیده پاره دی پیغمبران راشي چې مخاوله بدل کړي مطمئنینا لنزلنا علیم من السماء ملک الرسول خامخا مونږ بنازل کړو په دې باندې د اسمان نا ملک پیغمبر څنګه چې ستاسو ارمان دی چیرا ملائکو نرالنو دیر خوان باو کی کلو جدید لذیذ دی پا دی خوش آلی گی چنوے و ناشنا کار دیر خوان کئی کنا تو بندیان خوی منگوی نو دنیا کے خدا با دیر تعجب خبر آوا از منگ دا پار دا خوش قسمت خبر آوا چی اللہ منگ لفرشترہ لے گلے وے ملک الرسول دا ردی ارمان دی کنه خواه دا اسم دی ارمان کئی خواه پزور پیغمبر توی دا نور دی خواه چه نور ستی جوڑ نشی کنه چه اللہ خو زمونگ آجت پورا نکو زمونگ خدا آجت ارمانو چی او اسمانی فرشتی را لے گلے وی او دا سنوی چه بنده وی نو بس زمونگ با چراوی نیلے گنو مونگ بای دی پیغمبر تا نور وایو نو او دقا سخپل و مشرانو کی با هم چی سوک دا سی مرتبی طور سی ناغتا با نور وایو نو یو پاکی نورانیو کنا ناغتا ایزکا نور ویخا چی دی بیا پا بل سکار نکی دو نو بی اخپلو زانو تا نمونہ کی خودو نور خو پکې نورانیان نشته دا یو پکې ونو هغه هم لار سره یو خور د دې دا ډېر ارمان دی ښا چې مونږ ته ملایک راغله مونږ به را لېږلې په دې باندې د اسمان نه فرشته پیغمبر اوسمکه کې انسانان دي نو انسان و تر لېږو د دې لپاره چې اسلېو کیم انسان د انسان په جواب پويږي په اخلاق پويږي هغه سره ژوند تیرول شي پوره اصلاح کول شي نو دی وی چې ګوره کتار سوې همغه ستاره سالت نه مانو چې سو مونږ ته ملک نه راغلی ستاره سالت نه مانو او که توای چې زه پیغمبرم نو ته مونږ تخپل گواهو خیا څوک گواہی کوي استاد پاره مونږ خو نه کوو نو ستا گواهان څوک دي قل کفا بالله شهیدا بیني و بینکم وای او ته چې بل چاته جت نشتا کافی دی الله گواه زما او استاد په مینس کې چې الله زما د رسالت تصدیق کړی دی او هر صورت کې او په هر آیت کې زما د پیغمبر تصدیق کوي نو بس دا گواہی کافی ده کنه بل چا گواه ته خواجت نشتا نورم په پیشکړی دی چکله سورت انعام کې ذکر شو ایوشین اکبر شهاده ستاسو کم یو گواخ وخت دی کم یو د تدیر معتبر دی چې ستاسو په اړه باندې یقیني ایوشین اکبر شهاده دی باطل پرستو ته هیڅ نه معلوم ښا دی دې سوال جواب نشي کوله دغه سوالاري دا جواب نشي کوله چې لوی گواه څوک دی الله پیغمبر توي تو توایا قل الله الله دې کنا خو په هر څه کې لوی دی په گواهی کې هم لوی دی په قدرت کې هم لوی دی پرشتینه کې هم لوی دی په حکمتونو کې هم لوی دی هر څه کې لوی دی کنا تاسو هغه نه پیژندل کنا دا خو مصیبت دی هل ته ویلو قل الله شهید بینی و بینکم اگر گواد زما استاد پمینس کی چزیرا لے گلے ما توحی کی دی بیا وئی چ مون خطا تہ پ مخلوق کی ادو چ پ مخلوق کے استاد سو گواشتے تے اللہ نو واسط نہ ہو مون تا تہ نہیں ادو مخلوق کی ادو چې دې خلقو کې سوکشته چې استاد رسالت تصدیق وکي غلته بیا ویلو سورې نام کې چې آو الذین آتیناهم الکتاب هغه خلق دې کنا الله وی چې ماول کتاب ورکړو دې قران نمخ کې یو هغه قبول کړو منلې او ایمان پیراولیو یعرفونه کما یعرفون ابناءهم اغي خدا پیغمبر دا سی پیجنی لکه خپل زامن چی پیجنی تاسو کې کنه خپل علما نه فسلو اهل الذکر تاسو غاری باندې اعتماد دې کنه غاری نه تاسو کې اغي تصدیق کوي یعرفون کما یعرفون ابناءهم او آیا اللہ گواد زما استاذ پمینز کی انہو کان بعباده خبیرا بصیرا بے شک اللہ غزات تیم چی بخپلو بندیان باندی دیر خپوئی گی پل بندیان و تا دیر خمالوم دی چی قابل سوک دے او نا قابل سوک دے ودہ اللہ پا علم کی دا خبر آوا چدا پیغمبر لایق دی د دین نبوت او د دین رسالت او د قران نو زکه او ته دا نازل کړه تاسو پته ده تاسو ته تاسو د پیغمبر سره معلومات شته چې د کوم صفاتونه دي د کې د الله د دین کوم خدمت ته د کې کوم صلاحیتونه دي دا صلاحیتونه الله ته معلوم دي دا اوس خبرې اسی وته ګوره وینه نه قران کریم ویل خلې او سوره اعراف کې چین تدعو مل الهدى لا تبعوکم تو ته دعوت ورکې او دې ستابیداری نه کوي ولي او ترام ينظرون الیکا وهم لا يبصرون ته ویني چې تا ته نیغ نیغ ګوري او گوار دیوینی نتا لرخا ستا چی کم حقیقت تینا آغا دینوینی اسی بس وی یو بندر زمان پشان کنا حقیقت در رسالت خودی تنا دی معلومو دا اللہ تا علمو چم بیئر اولی گل دا بندیانونا دیو خاص مقصد دا پارا چی دا مخلوق اصلاحو کی او دا عرصو چی کی گی دا اللہ دا فیصلی د لاندې کیږي د الله تقدیر کې کیږي چلا رب العزت مخکې امام انان الناس یؤمنو اذ جاءهم الهدى دې سوشي منی کړی دي دې خبره چې پیغمبران ولې انسانان شو دا خاص یو سبب دی نور اصل علت د الله اراده ده چې په حق کې چې الله اراده وکړي چې د ته هدایت کوم دا غیسوک نشي منی کوله دا غزل کې رڼا واچي هغه بیا په هیڅ طریقه باندې انکار نه کوي او چې دا چا په حق کې الله اراده نه کړی نو بس هغه تاسو مخې ته مشکلات جوړ شي نو کله بشریت و ته مخې ته مشکلات جوړ شي کله معجزات و ته مشکلات جوړ شي چې د سره معجزه نشته او کله نور سو د اسبابي اصل کې ښه ومن يهد الله فهو المهتد هغه څوک چې الله ول توفیق ورکي ناغبا شی هدایت والا هغه بشي د الله رب العزت د دین خدمتگار فهو المهتد او ګور بیا اگر ته پزړ کې شک شوبه نه راځي بلکې هغه یقین پیدا شي د الله په وحدانیت باندې د انبیا او رسالت باندې دغه سي د عقیدې د قیامت ټول اصول دغه په ذهن کې او په عقیده کې کینی الله ول ذهن کو لاو کی په هو المهتد او مې یضلل اگر څوک چاله گمراه کی دا داغی اختیار دی بس لا يسألو عما يفعلو حضور چې د انسان توجه تا گوری کنا اللہ رب العزت چکلا دی یو انسان توجه صحیوی اخلاق صحیوی او ذلکی دا حق تلاشوی دا فکر او سوچ ورسرئی قدرتی الله تعالی رکلاوی اسه هدایت نکې الله رب العزت د انسان توجه تا فکر او سوچ تا او داغو اخلاق او تادی ارسه تا ګوري کنه هغه استعداد تا نو چې چا کې استعداد دی نو الله ول حق نصیب کې هغه څوک چې له گمراه کی فلن تجد لهم اولیاء تبنمو می داغی دا پاری سوک مددگاران من دونی بغیر دا اللہ نام داغی کن اللہ رب العزت وی چه بس داغی توجه طول اولیاء ہوتا دا داغی طول اعتماد و داغی پذلک عظمت دا دی خلق پروت تی خوا بس دا عقیده دا ناکار عقیده دا خوا چه پذلکی دا بنده عظمت راغل دی چې دا ډېر لوی سړی دی وای ښا اند سره ډېر لوی زور دی وای ښا او دی وای توبه چې په یو قدم تر عرش پورې رسی دا دی پاولیاو پسې شوی الله وی اس بدن درن کی ښا دغه سی ور اسواشي اس څوک باندې چې ستا تپوسو کی کله چې الله دې راونی سکانا نبا ممید دید پارا سوک مددگاران بغیر دلانا و نحشرهم یوم القیامت علا وجوهیم او دا دی اصل زی دا سزا او دا رسوائی قیامت تی زبرا جمع کم دی لرا پرز دا قیامت پا مخونو باندی لوی سڑی ویو پی با پی بری و سر با کتیر روان بی قیامت کی گورا دا با اللہ خلق توخی چی دا آغا انسان دی چی ما یو سوی دبل سکول ما پی غمبران انسانان را لیگل چی انسانان بی ادوی چی نا بندیان بنی ملائک بی بلس بی بشر بنی نور بی ورا ما سره مقابله کوله الله وی زما فیصله داوا زما گواہی داوا چې بغیر زمانه بل څوک حاجت روا نشته مشکل کشا نشته وقضا ربک الا تعبد الا اياه. او د دې انسان دا دته چې د بچرته په خپل مال کې صدا خیر خیرات د پاره جدا کړه ویدا و د مشکل کوشا شي مشکل کوشا چې تاسو کو کنه ورغه ته مشکل کوشا وي د خدای صفات یې ولا ور کړو دا اوس د خلق شته دی وره چې د خلینې دا خبرې خېږي کنه پدې کورونو کې او پدې درگاہونو کې دا خلق چې ګرځي کنه بس دقه خبرې دي دغه د جبې ناراضي چې دا خو امام مشکل کوشاله یې خو رکه مشکل کوشاپ لار دې سوک دی چې دا تاغله یې خو مشکل کوشا خو الله دې قربا قاعده د انم و تاخلی ملای بیا په قیامت کې ګور ډیر بیزه تر رواني پیو در باندې بری سورې ملک کې ویلو افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا اغه سو کو چ روان دی خولټ روان دی سرخ کته دی او پی پی بر دی نو دی بور سیخ پل زیتا نه نشی رسے دی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم دا ځوان نه دی برابر ښا اغه چې صحیح روان دی پخپو باندې پسورات مستقیم باندې چرتا او چرتا دا بی عزت انسان ندی برابر الله وی قیامت کې ویټول خلق وی نه ښا جمع وکم دی لرا پر ورځ د قیامت په مخونو باندې عمیا و بکما و ثم خدا سی با نئی کنا راند بای چالاگان بای او کان بای اپا مخونو بروانی او دیده که نبی علیہ السلام نسوال شیو دا کدا خبر اڈیر ناشنا دا کن دا سی خلقو بلی دلی ٹک دس دنیا کی خلق عرص کئی کراتے کنا کلا پا سرو دری گیا کلا پکه روانوم شی ټوپونه مو پونوي خدا سي خورزي لري چې هم زړون دي هم کونی هم چاړای دانشته دا سي کراټو والا نشته دا به قیامت کې وي نه کنه دا لري ناشنا خبرونو صحابه زکه تاسو کوکه پیغمبر نه چې څنګه په مخونو باندې رواني نبی عليه السلام وي ان الذي يمشيهم على اقدامهم قادر على ان يمشيهم على ارجلهم اغزاد چننیه پخپو باندې روان کړی دی او ګرځیه نو اغزاد قادر دی پدی باندې چې قیامت کې په مخونو باندې او ګرځیه وسم قادر دی وسو فلاوینا دا سنو کوما دنیا کې نه رسوا کوم دا خود رسوای زینه دي دا خود د عزت زې دي خلق قدر کې عزت کې چې زموږ مشر راغې امو عزت سره راغې دنیا کې الله دا سنو کوي کنه کووالی نو کول شي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم کله الله خو خو نو اوس به تین د استرګي وګونه اغستیو والله وینا دا بلته کې اخلم خا هم یو وبکم و ثم ما اوام جهنم طول مرزه د اوسېدو د دې جهنم دې کلما خبت زدناهم سعيرا هر وخت کې چې جهنم د دې په خیال کې سوړ شي دی ویلکه غسل کوټی موسم خوشو کنه ندی په خیال کې ندی په خیال کې زکه چې دی به اوس وزیره بشي کنه کله ما نذجت جلودهم بدلنام جلودن غیرها نلاوی بیا با تزیاد کم سوزیدل فسلی دوتا نپریدم جہنم مور چر سلی گی خدا مطلب دی چی دی با اس وزی ختم بشی نظر دے که با دی خیال راہی چی بس اور سور شو او مل شو نلاوی بیا بے دا کار بکی بیا بیا ولی دا اللہ دی لسزا ورکی دا دی دا خبری چا غدی صورت بنی اسرائیل کی یو دا المخ کی ذکر شوی دا او یو دا لوس ذکر کی رستو آیات کی دی باوی ایزا کننا ایزواما و رفاتا اینا لمبعوسونا خلقا جدیدا آیا چمونگا ڈوکی شو خوری شو بیا بسنگا جوندی کیگو اللہ رب العزت بوتوی چشمارا شمارا چی سوزا لی دی جوان دے کما و رک کما و بیا دی جوڑ کما بیا دی رک کما تا تا دا گران اخکاری دا نند تا دا غی خبر تصدیق خیما چی کل ما خبت زدنا ام سعیرا کل چی جاننم یان اسو دی جاننم کیاو ایرشی اللہ بیا بے روک کما بیا باسو دی بیا بے روک کما ولی که چه ده یقین راشی ده بدا خبر کولا چه اذا کننا عظاما و رفاتا اینا لما بعوثونا خلقا جدیدا مداولا اللہ ده اغیی سزاور کئی که نخوا تکا قیامت ده ده پار ده چه ده دنیا ده زری زری خبری با اللہ سزا و جزاور کئی او رکی گی نگواری رکی گی نا اللہ سرا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اللہ ویلو سورہ مومنون کی سورہ انبیاء کی چکہ دو اورید دانی عمرہ او شئی کنا واللہ ویلو زبہ حاضر کما زازمائی صاحب کتاب دے او ما سر سشے زائی کی گی نا مدس زاگانے ذکر کردائے خلقو چیغی دی خبری منی کلیو دی ایمان نا چی نور دے او بشر دے نور دے او بشر دے ننم دقی خبری خلق منی کلی دی ایمان نا او دقی سی محروم دی آخر دعوان است.